di gal suniyo suniyo ve raat di gal suniyo suniyo ve koi na char chufere piche na mudiyo mudiyo ve piche na mudiyo mudiyo ve raata de kaale kaale chehre dar da da dasse ve aur manzil hasse ve aahat se dariyo dariyo ve aahat se dariyo dariyo ve khauf ke andar lag ke dere haale se chaliyo chaliyo ve haale se chaliyo chaliyo ve raata de kaale kaale chehre dar da da dasse ve hai aur manzil hasse ओला ओला ओला वेख जरा मेरे अंदर हुंदी शूशा शूशा हर वेले हसा कवा हूँ हाँ हूँ हाँ रोशन रोशन हो गया ठंड सी नीच पे मैं गया खबरदार रहियो रहियो वे खबरदार रहियो रहियो वे पर ना कोई यहाँ वहाँ दिसे ऊपर ना तकियो तकियो वे ऊपर ना तकियो तकियो वे बस सुंघण दो खाली पन ते सुना सुना पन है बड़ी बेचैनी ते कल्ला पन है तन रूह कांप रही मौत कही आलाप रही कल्ला सुकदा सा रुकदा प्राण मेरे खिचदा खिचदा कित गेम खत्म ना हो जावे मैं खुद सही अब लुकदा छिपता हाँ कर डाटा दसे Oh,